Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 10 marca, minęła 14. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ograniczenie wolności za internetowy wpis pochwalający przestępstwo. Za chwilę o sprawie z Wrocławia. O przywilejach dla Brytyjczyków mieszkających w innych krajach Unii po Brexicie mówi główny negocjator ze strony Europarlamentu. Za bezpieczną jazdę zdjęcie z najpiękniejszą Polką, która pomagała dziś mazowieckiej drogówce. Na początek... Ukarany przez sąd za bezmyślny wpis na portalu społecznościowym. Kiedy w maju ubiegłego roku kilkuset policjantów szukało Pawła R., który miał podłożyć bombę w autobusie we Wrocławiu i żądać 30 kg złota w sztabkach, to Michał B. zakładał fikcyjne konto na Facebooku. Później jako Julita Borowska napisał m.in., że zamachowcowi gratuluje odwagi. Tyle wystarczyło, by do jego drzwi zapukała policja. Dziś sędzia Agnieszka Marchwicka skazała młodego mężczyznę na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności. W tym czasie będzie pracował 20 godzin społecznie. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Oskarżona jest osobą stosunkowo młodą, ale myślę, że na tyle dorosłą, żeby rozumieć konsekwencje swojego zachowania i rozumieć też to, że ponosi się odpowiedzialność za to, co pisze się w internecie. Obrońca Michała B. chce warunkowego umorzenia sprawy, zapowiada odwołanie od wyroku. A 20 marca rozpocznie się proces Pawła R., którego prokuratura oskarża o próbę zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych własnej konstrukcji. Unia Europejska powinna zaoferować Brytyjczykom mieszkającym w Hiszpanii, Francji czy w Polsce specjalny układ, na mocy którego zachowaliby szereg praw. Przyznał to BBC Guy Verhofstadt, główny negocjator w sprawie Brexitu ze strony Europarlamentu. Brytyjczycy mieszkający w Unii są zaniepokojeni, mówi BBC Verhofstadt. Dostałam już ponad 1000 wiadomości, pełne są emocji, poczucia, że zostali porzuceni, że tracą część swojej tożsamości. Główny negocjator ze strony parlamentu określa Brexit mianem tragedii, dodaje, że zależy mu na rozwiązaniu problemu statusu Brytyjczyków mieszkających dzisiaj w Portugalii, we Francji czy w Hiszpanii. To dlatego chcę przekonać Unię, że musimy sprawdzić, jaki rodzaj specjalnej relacji możemy zaoferować tym obywatelom, którzy chcą kontynuować swój związek ze wspólnotą. Przypomnijmy, że brytyjski rząd łączy te kwestie z problemem obywateli unijnych mieszkających na wyspach. Theresa May powtarza, że nie może dać jednostronnych gwarancji Polakom czy Rumunom, dopóki nie będzie miała pewności, że podobne zapewnienia otrzymają jej obywatele na terytorium Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Najpiękniejsza Polka w patrolu mazowieckiej drogówki. Okazją do spotkania z kierowcami jest Dzień Mężczyzny, a celem przypominanie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Kontrole drogowe przeprowadzały same kobiety. Panowie, którzy jechali zgodnie z przepisami, mogli liczyć na pochwałę i zdjęcie z Miss Polski. Wszyscy byli zgodni, należy pokazywać i premiować właściwe postawy, a odpowiedzialność na drodze to podstawa. Naszą akcję włączyła się nasza najpiękniejsza Polka, która ma dla pana drobny upominek. Proszę, to dla pana. Dziękuję ślicznie. Paulina Maziarz, Miss Polski 2016. Co prawda reakcje kierowców były przeróżne. No, dlaczego mam się smucić? No cieszę się. Wydaje mi się, że najwięcej było tych spontanicznych, energicznych kierowców, którzy uważają, że takie akcje tego typu są bardzo dobre i pomagają w wspieraniu bezpieczeństwa. Żona mówi, uważaj, policja, mówi, słuchaj, przecież ja nic nie mam na sumieniu, pewnie świateł nie masz. To mobilizuje kierowcę i przypomina o bezpieczeństwie. Akcja odbyła się pod hasłem Prawdziwy mężczyzna, odpowiedzialny kierowca. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dojazdy kładami po drogach publicznych potrzebne są odpowiednie uprawnienia, przypomina policja. Wraz z wiosną na drogi wyjechali nie tylko motocykliści i rowerzyści, ale także kierowcy czterokołowców. Kład, który porusza się po drogach publicznych, musi być zarejestrowany, posiadać ubezpieczenie OC, a jego kierowca mieć odpowiednie uprawnienia, wyjaśnia Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Tak zwane czterokołowce lekkie to są czterokołowce, których konstrukcja ogranicza ich prędkość do 45 km na godzinę. Obowiązkowe jest tutaj prawo jazdy kategorii AM. Uprawnia ona do kierowania motorowerami i właśnie tymi pojazdami czterokołowcami. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zdać egzamin państwowy. Jednak jak przestrzega Jacek Bujański z Polskiego Związku Czterokołowców, uzyskanie prawa jazdy to nie wszystko. W trakcie uczenia się i egzaminowania nikt nie sprawdza i nie uczy jazdy dziecka. Nie dysponują takimi fizycznymi możliwościami wordy i to wszystko się odbywa na innej kategorii pojazdu niż wydawane są uprawnienia. Uprawnienia nie są potrzebne, gdy chcemy poruszać się kładem po drogach prywatnych. Sprawą zajęła się Paulina Kozion, a do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki.

Skoro minęła już godzina 14, to zapraszam na piątkową francuską tonację. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Dziś zaczniemy tak. Faudrait pas que je me laisse aller. To oczywiście nie wersja oryginalna zespołu Telefon, ale wersja przygotowana przez Gaetana Roussela, La Bombe Humaine. Dziś na dobry początek piątkowej tonacji. Rokowo, zdecydowanie, do godziny 15, a to za sprawą nowej płyty zespołu Ulan Bator, która za chwil kilka pojawi się w większych fragmentach. To dawno niegoszcząca grupa w naszych piątkowych spotkaniach, a bardzo ważna, jeśli chodzi o francuski rynek muzyczny. Poza tym różności i po francusku, i po angielsku. Państwo wiedzą, że bardzo ich lubię. Morgan Imbo i Mark Domey, czyli Cocoon w utworze Chupé z roku 2009. Aż trudno uwierzyć, ale dokładnie 10 lat temu po raz pierwszy w koloniach francuskich odtworzyliśmy pierwszą debiutancką płytę grupy Moriarty. Jimmy, you better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. in a chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Remember, you're unknown. The buffalo land will be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land will be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land will be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land will be your home. Jimmy Moriarty. Trudno powiedzieć, by była to francuska grupa. Powiedziałbym międzynarodowy skład z bardzo silnym akcentem francuskim. Rezydują we Francji nagrywają, no ale cóż, artyści pochodzą z różnych części świata. No ale jak się ma także taki głos, taki charakterystyczny głos i w taki sposób się śpiewa, to sukces zapewniony. I to nie tylko we Francji. Jimmy to była ta pierwsza, najważniejsza kompozycja w historii zespołu Moriarty. Później już potoczyło się bardzo szybko i bardzo dobrze. Za chwil kilka nowa płyta zespołu Ambassador, ale skoro dzisiaj już bardziej gitarowo i bardziej zdecydowanie, to niech ten artysta również zabrzmi. My lubimy go właściwie pod każdą postacią i nieważne, czy gra słodkie, liryczne piosenki, czy sięga po elektronikę, czy tak jak przed kilkoma laty nagrywa bardzo gitarowy album. Dominik A. Comme tu as su attendre, comme tu as parlé, et comme elle résistait, elle voulait se défendre, et c'était presque beau de vous voir, presque beau. Ta patience infinie, c'est non, oui, pas ici. Un jour ça s'est passé, elle voulait dans ta chambre, et tout a bien été, et tout était très tendre. Mais après, comme toujours, ça t'a rendu tout chose. Elle s'est lavée vite fait. Oh, tu savais bien comme c'est. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Ton sang chauffé d'un coup, tu le sens cavaler, te porter n'importe où, te faire faire un peu tout, sans frein dla Cię do zalii, où ton sang t'a mené. Et la fille est jolie, et après vous parlez, et tu dis j'ai quelqu'un. Tu danses sous d'autres draps. Depuis longtemps déjà, c'est pourquoi tu es là. Avec ton sang qui dort sous tes mains, sous ta peau. Ton sang paisible enfin, paisible, puis au moins. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau? Płyta z 2001 roku Dominika A. i absolutnie jedna z najpiękniejszych jego kompozycji Pour la Po. No dobrze, to w takim razie zapowiadana formacja, która od lat 90. Wciąż jest obecna na francuskim rynku muzycznym. Istnieją 24 lata. 21 lat temu zadebiutowali swoją pierwszą płytą i cały czas grają, cały czas nagrywają i cały czas im się chce. Właśnie mają nowy album. Nazywają się Ulan Bator. Tears and blood. rytmu nóg. I lost myself in a spinach can. Właśnie Ulan Bator z świeżutkiej, właśnie opublikowanej płyty Stereo Light. Istnieją od 1993 roku. Początkowo gdzieś byli utożsamiani z tą francuską odnogą muzyki industrialnej, krautrockowej, postrockowej, ale dzisiaj to już wszystko się zmieniło. Zmieniło się ich brzmienie, wyszlachetniało, zmieniła się także produkcja. Częściej używają języka francuskiego, chociaż mówiąc po prawdzie, to ten francuski jest takim trochę ozdobnikiem na nowej płycie. Wcześniej bywało pod tym względem znacznie lepiej. Szefem od samego początku jest Omori Kambuza, który w 1993 roku założył zespół Ulan Bator wraz z Olivierem Mansionem, ale ten drugi kilka lat temu odszedł od zespołu i w tej chwili Ulan Bator to właściwie Omori Kambuza i zapraszani muzycy. Jeśli mamy coś pamiętać z historii tego zespołu, to przede wszystkim lata 90., kiedy grupa rzeczywiście wpisała się bardzo mocno w nurt postrockowy, nagrywając płyty dla wytwórni Michaela Giry, szefa zespołu Swans. To była taka bardzo silna artystyczna przyjaźń. Później te więzy gdzieś tam się rozluźniły. Grupa trochę była takim francuskim odpowiednikiem chociażby brytyjskiego Mogwai czy innych zespołów grających gitarowego rocka. Dzisiaj więcej produkcji, więcej także instrumentów klawiszowych i myślę, że więcej takiej świeżości i oddechu w tej muzyce. Przed momentem Spinach Can, a teraz Ego Trip. No, you're not a star. Tak brzmi nowa muzyka zespołu Ulan Bator. Ale żeby nie być gołosłownym, to przyniosłem także do studia wcześniejsze nagrania tej formacji. Sięgnąłem po album Nouvelle Air, wydany w roku 2003 i wyprodukowany przez Robina Guthrie, gitarzystę niegdyś związanego z zespołem Cocteau Twins. To było wtedy troszeczkę inne brzmienie i ten język francuski też pełnił trochę inną rolę. Warto posłuchać, by uzmysłowić sobie, jak na przestrzeni tych ostatnich lat zmieniła się muzyka Ulan Bator. Terrorisme érotique. Je rêve planté la rose de ça. Et ne la roserai point. Moi j'étais sincère, me l'enfiler jusqu'à oublier. Oh, już historia. Nagranie z 2002 roku, zarejestrowane we Włoszech, później zmiksowane w Rennes przez Robina Gaffrey. Ulan Bator i Terrorisme Érotique z płyty zatytułowanej Nouvelle Air. To porzucamy naszych gigantów, sięgamy do młodzieży. To jedna z naszych ulubionych rockowych francuskich formacji. Gash. Coming to find you, I'm falling down. Now you say you're leaving it all. I'm leaving it all. Everybody's gone. Four.